Nabaadin ang makalawa na darwa ka ko tao at tiyo kasanian. Sa kabukag swalla, gupia kang bukag yan so benar, guwani ang makataling umaon, bada ang matatago ko naraka jahanam adar pa o miya mangungkir. Na sumini taling uman yan so benar, aguso minaron, na siran manso siran kipananggila. Mapambagian yan, niran so nganin akabayairan, si iko kadna niran, gito man ibalas ko mipipiapia. Gia kaplala sakiran wala ko marata ko pinggulaw layran. Gu gia kimbalas niyan kiran, ko balas kiran apantag umapi a pinggulaw layran. Badis wala imakaangkos ko oripan niyan. Na ipangangalakiran ka so siran asalakaw ko wala. Na sadin sa tao adedagan wala na makapungguna na oron. Na sadin sa tao atoroon wala na makadedagun. Badis wala imabagar akir ko kandadanag. Na ibat ay siyan kakiran wan tawa ay imiadin ko mga langit agusulupa. Na ptiruniran din na swalla. Teruang ka ay gdayo ko kapupanong ganoy niyo asalakaw ko Allah. Wapakantapi ako Allah sa murala. Basiran ay pumakapukas ko murala niyan. O di na pakantapan ako niyan sa limo. Basiran ay pumakaran ko limo yan. Teruang ka kaangkusan ako Allah. Skanian isasarigan o kisasarig. Teruang ka hay pagtawakan. Galibag ka no si Iko tindigyo, mata na sakin na gumagalibag mambu na katukawan yubu. So tao a katilingumaan, katalingumaan sa kanya na siksa apakarunda nun niyan pakarundan. Apakarunda nun niyan gu katanaan sa kanya na siksa at tatap. Mataanas kami na inituro na mirkaya Muhammad so kitabar kumamanusya. Si Iko benar na sa din sa tao ako madagkontol na rako ginawa niyan. Na sa tao at teridadag na kededag sa si ibu pakatana. Pakatana si Irkanian, kena abas ka isumisiap kiran. Swalla naptengen niyan sa mga niyawa ko wakto akapatay niyan. Guptengen niyan sa depan matay si iku katuturugaon. Na pagren niyan sa piakanggulalan niyan nun sa kapatay. Gupmbuataanan. Mbutawanan niyan so sa lakaw ron, taman ko talik amia pento. Mataan ad na matataguro uman at ito ang mga tanda ko pagtaw up. Pamimikiran niran. Inusiran kuwa sa salakaw ko Allah at pamangugupa. Teruang ka at iapiapan siran na daa kapariran na may tubugo daa sa butiran. Teruang ka arko Allah so kapaka kapangungugupan. Langon, rakyan so kapar ko mga langit agusulupa. Orian yan na ron ka no pumakanduda kwalungan na kiyama. Na igira ang mialoy so Allah ay sa isas kanyan na mas singay so mga puso o siran adi pumaratiaya kwakhirat. Na igira ang mialoy so salakaw kanyan na samaw to na siran na kububaya siran. Teruang ka ya Allah amiadun ko mga langit agusulupa. Ang mata o kugayb agusumapayag. Sky kukom ko mga oripan ka. Si ikungani na siran na susuran surang siranon. Na upamakam mata anarak o siran na mindadarwa ka so matatago ko lupa langon. Gusto lagi diyan na ibabidun na mata na iya o nirano to sa ginawairan kung marata siksa kualungan na kiyama. Na mapayag kiran pung ko Allah, sudairan masar apandapat ang berang-berang asiksa. Gumapayag kiran sumararata apinggal bukiran, gukatangkalan siran o pia magreganiran asiksa. Na igira amya sugat sa manusia ang murala na mangnir kami. Orian yan na igira bigan na miskan yan sa limo apuunr kami na tiroon yan ayabu akinibgan raknon na makapantag ko katao. Kena kagito na tepeng na ugaid na sukadak langkiran na diiran katawan. Sabnara pitiro aya o siran amya unaaniran na dakiran makanggaya guna sa pisukatiran. Na amya sugat siran o mga rarata pisukatiran na suminde darwakan apad ko siran aya na kesugat siran din o mga rarata api sukatiran gudisiran makapalagwi. Bayran di katawi ang mata na swalla na pupakawla din yan so riski ko tao akabayayan gupupakasimpit niyan. Mataan, aad na matataguro uman at ito ang mga tanda ko pagtaw akipaparatiaya. Teruang ka ko mga oripong ko. Aso, kiap malawanian niran. Kiap malawanian niran. So mga ginawairan Di kano kuday sa panginam kulimu Allah. Mataanas wala na panapinian sa mga dusa langon. Mataanay ang askanian sa manapi ang makalimuon. Gundud kan kano kukad na niyo. Gumbayuran tang kano. Arkanian. Kudapan kapakatalingum arkano o siksa. Asaurian yan na di kano katabangan. Guunutin niyo sa Quran amapia aswini turun arkano apun kukad na niyo. Kudapan kapakatalingum arkano o siksa amitalimbe. Askano na di niyo mainin ka. Kauba matur o ginawa eh, hey, miyakas nita ko. Sa kyan di ma taga ko, kuunot ko Allah, gumata na miyabaloy ako, aminitapi din ko mamakasudi. Udi na matiro yan, upa makamata na su Allah, natiro ako niyan, na miyabaloy ako din, apad ko miyamanang gila. Udi na matiro yan, ku wakto akas kasendungin yan, ko siksa, aubabu mataan, adi na kapakasuyakan sa dunia, na mabaloy ako, apad ko mipipiapia. Uway na sabnara, miyakataling umarka sa mga ayat, akan, na piyakan bukag kas kanian gupi maratabatan ka na miyabaloy ka apad kumya mangungkir na si kwalungan na kiyama na mailayin ka susiran na miyamukag miyamamukag makapantag ko Allah as mga parasiran na miyamangin tangkintam baada matatago ko naraka jahanam adar pa abagyan baada matatago ko naraka jahanam adar pa abagyan ng mga takabur na isabot ko Allah kusiran na miyamanangila so kapakas langiran sa maliwanag da kisugat kiran ang maratago disiran makapumbuk. So Allah, imiya din ko lang wantaman. Guskan yan si iku lang wantaman i sumisiapon. Rakyan sumagun si umang langit agusulupa. Na sumiamangungkir ko mga ayat wallah nasiran man nasiran i mga lugi. Terwang ka, basusalakaw ko wallah iisuguyo. Rakan suswatan ko, hey, damang amalang yan. Nasabin sa binara inilahim ka, gusi kusiran amyaunaan ka, amataan au panakuto ka na mataan na mailang din suamal ka, gumataan na kabuloy ka din apad ko mga lugi. Ugaid na su Allah isuswatan ka, gutapi ka kumyamanalamat. Nadiran selaan ku Allah so patot akalayan ang sulupa langon. Na kumasanyan ku alungan na kiyama gusto mga langit na pangalululon ku kawanan yan. Sotis ka niyan, gumapuro ak kaawat yan ku ipupanakuto iran. Na iupan so sanggakala na mamatay so sisii ko mga langit na gusto sisii ko lupa inunta so kabayaw Allah. Orian yan na iupan pumano to siruman na samaw to nasiran na kipakatitindag anumanaya siran aanto na ay ikidyakiran. Na lumiwanag so lupa sa sabab ko sinda ukad na niyan. Gumunan niyan, gumunan so daptar gu pakadarpaan so mga nabi agu sumasaksi gu ikukumiran so benar asiran na disiran kesalimbutan. Gu ituman sa tarot ko umani ginawa sa pinggal bukian na swallahi matao ko giran gulaulaan na idendag sa miya mangungkir si ko naraka jahanam kukuyukuyug taman sa amay ka makamasiran nun nakalakan sa mga pinto yan na terungkiran o kisisyapon abar kano da makataling umas sa mga sugu o padrkano akapapangadiyan yan rkano sa mga ayat o kadna niyo gumip pumamaka mipuma kaiktire iran kano so kapakapumbara tumuwa sa alungan niyo wae teruon iran kung kaino da naugayid na miya tangkad so katero o siksa kumya mangungkir teruon kiran sold kano kung mga pinto unara ka jahanam sa makakakal kano ron na mikira tarata adar pa o mga takabur na idulog so miya mangunutan kukad na niran si iko surga aku kuyukuyug taman sa amay ka makataling umasiran nun akalilkaan sa mga pinto yan na teruon kiran o isisiapon kalilinta da si Erkano mga pipia kano na pamanuld kano ron sa makakakal kano ron guturoon iran so pudi na rako Allah aso tiuman yan kami so diyan gupiaki pangwarisan yan kami so lupa sa penderpa kami ko surga sasadin sa kabaya amin na saya na mapia abalas ko miya magamal sa mapia na mailayin ka sa mga malaikat akuli kukuliling siran ko mo maliliut ako aras ay tusbikiran so pudi kukad na niran ku ikukumkiran sa ontol na teroon so pudi narko Allah akad na ng mga kaadin. Surah Al-Mu'min Ghafir. Si kung aran o Allah ang masaling gagaw ang makalimuon. Hamim. So Allah ay matao ko pakaantapan yan roo. So kiniturun no kitab na puun ku Allah amabeger amatao. Apupa kada kudusa kuterima ku taubat amailot ikan dedeneg akhir ku kakayaan. Dapato tapsuswatan ainuntas kanian. Sir kanian su kebulusan. Dapupa mawal ku mga ayat wallah arwar ku siran amia mangungkir. Na uba ka malimpang ugiran katutugalin ku mga inged. Tumya please ku miyaw naaniran so pagtaunok gusto mitempo tampong ku orianiran. Gupiagengtan o umani pagtaw susugukiran kam biagengiran kanian gu ini pamawaliran soribat kaim binasairan o toko benar na siniksa akan siran na antuna imi ang buta do siksa akan kiran na giyaya din e kinituman no katil o kadnan ka kusiran amia mangungker ang mataan na siran imang ataw ko naraka so kita tanggungan ko so kita tanggungan so kita tanggung ko aras aguso makaliliyoto na iptes bikiran so pudi ko kadnaniran gu paparatiayaan niran skanian gu ipepeng niran sa maap so miya maratiaya giran tiroon kadnanami miya rangkom ka so langwan taman alimu gu kataon na pumaapi kaming maaping ka so siran amita taubat gu kidgiran so lalan ka gu palidesang kasiran ko siksa ko naraka jahim. Kadna nami, gu pakasuldang kasiran ko mga surga at tatap aso inidiyan di ikir kakiran rakso miya maginuntulan ko mga loksiran gusto mga karumairan, gusto mga muriran at tao. Matanas ka nas ka sumabagir ang maungangan. Gu pakalides ang kasiran ko mga rarata kasadin sa pakalides nka ko mga rarata sa alungan o to na sabnar ay nikalimu ka skanian nang gito man na skanian ni daaga lebih mala. Mataan na so miya mangungkir na pumakalangkapan. Kiran ang mataan na surarang ito Allah na lebih amala adi surarang ito ko mga ginawa niyo. Guwani ko ipindulun kano sa paratiaya na pagungkir niyo. Teroon niran kadna nami binu kaming ka sa miya kadua gu inuyag kaming ka sa miya kadua na inipagikralami sa mga dusami na baadin aukit akapakaliwami pungko naraka. Teroon wallah gito man na sabab sa mataanaya ay gira inipanulon sa wallah ay isay sa skanian na pagungkir niyo. Na may kapsakutuan skanian na puperatiayaan niyo na sukukuman narko Allah amapuro alabi mala. Skanian sa pupakailay, pupakailay niyan kano sa mga tanda iyan. Gu pupakaturunan, kanunian puun ko kawang sa riski yauran na daapakatanudun arwar ko pupananganguran ko Allah. Na suwaswatan niyo sa Allah sa totolabusan niyo kanian sa okit ko kapagintaw apia panamiyagwad sa miya mangungkir. Pupuro ko mga daradat akir kuaras ituro niyan sa wahi puun sa sugwa niyan ko tao akabayayan ko mga orip niyan. Kaanian kapaki ikyari swalungan akap kapakamberat mua. Si kwalungan na siran na mabayar siran na daa makapag makiran kwalla amay tubo. Teroon wallah antawa ay kirku kapar sa alungan na eh. Rekwalla ay isa-isa apakagaga. Sa alungan na eh na imbalas ko umani ginawa sa pinggal bukian. Daa kapanalimbut sa alungan na eh. Matanas wallah na magaan ikapamagitong. Napakiktiring kakiran sugawi eh apapakaran eh. Masa aso mga puso na mungkug ko mga korokom akipakang bubuko. Daa bagian o mga darwa ka agumagagta. Gumagatiran sa ginawa. Gudaa pangungugupan ang katarima. Katawanian sugi kandusian o mga mata. Gusto pagmaan o mga rarab ang mga pamikiran. Naswala na ipkukumian so benar. Nasupupanung ganuiniran asala ka orkanian na daa kikumiran amay tubo. Mataan naswala naskanian so pupakanag apupakailay. Basiran da makandadala ka ko lupa kaniran mailay o antunay miya mutad o kiakiran ko siran amyaw naaniran. Miya baloy siran ilabi. Miya baloy siran na siran ilabi edisiran ibagar gu mga rarad ko lupa na siniksa siran wallah sabab ko mga dusairan. Guda amya baloy amya kalinding kiran ko siksa wallah. Gito man na sabab sa mataan na siran na minitaling umakiran o mga sugukiran sumararayag akarina. Na inungkiriran na siniksa siran wallah mataanas kanyan imabagar amay lotikan dedeneg. Na sabun-sabunar asigu ami sumusa rakso mga tanda ami gu katantuan na mapayag. Si ko peraon agusuh heman gusto karo kon na bayran din Peter o abalik mata a lebih bukag. Nakagi miuman yan kiran sebenar apungku hadapan nami na Peter wiran a pamunuan yu sama wata ama mausiran ami amaratiaya. Apa diyan? Na uyagan yu sama bubaikiran na dakuan tangan amarata umia mangungkir inunta na matatago ko karibat. Na Peter oper aun butawan niya ko niyo ko ka bunong ko sumusa gutawagan yan ikad na niyan mataan asakan na ipiwanakan o banyan kasambi sa okitiyo udi na banyan mapayag ko lupa so kapaminasa. Na Peter o mo sa mataan asakan na luminindunga ko kukad nang ko gukad na niyo puun ko o manitakabur adi mapaparatiaya kwalungan akapumagitong. Na Peter o mama a mapaparatiaya a si Haskil apad ko mga tonga na yo peraun a pagmaan yan so paratiayan yan inun yung bunun ko mama agin yan katirwa sa ayakad nan kunas wala aso asabnar amin yuman yan kano sa mga rarayag akarina apung kukad na niyo na oskan yan na bukag na pakatanaon so kabukag yan oskan yan na mamataan na kisugat kano so sabad ko ipangangalak yan kano mataan na swala na din yan pungguna naon so tawas kan yan na mamalawani abukag hay pagtawakan rakyo so kadato sa alungan na eh makadadaag kano kulupa na antawao nun imakatabang raktano kusiksa wala amay kamakauma. Rekano, Peter o peraon, da ituruakan rekano war-war ko mapipikirakan. Guda pengguna na uang ko, rekano war-war ko lalan auntol. Na, Peter o miya maratiaya, hay pagtawakan mataan asakan na ikawanakan skano ko lagi dumasa o mi tempo tampong. Lagi dumiasa o pagtaunoh, gusto ad, gusto samud, gusto miya orianiran na kena o bakabaya wala ikasalimbuti kumangoripan yan. Guhay pagtawakan. Mataan na sakin na ikawanakan sa kano kwalungan a katutawaga. Alungan at tumalikod kano a pumalagoy kano. Da makalinding kano puun ko siksa wala. Na sa tawa dadagan wala na da makangguna na uron. Na sabin sabnar amin italingumar kano o Yosef guwani sa mga rarayag akarina. Na da kano din pagkar ko kasasangka ko minitalinguma niyan kano. Taman sa kagiyang matay na Peter o iwa din asugun wala ko orian niya na sugu. Lagid man noto o akan didega wala ko tao askan yan na mamalawani asasangka. Siran na pumawal ni ran sumang ayat wala ada katantuan amyang ataling umakiran. Miyakala ararangit apung ko wala gupun ko siran amyang maratiaya. Lagid manu to akap parkata wala ko umani puso o takabur at tegas. Na Pitero peraon hey haman mbalay na kong ka sa benta-bentay ka anak kong misampay ko mga lalan. Ang mga lalan ko mga langit ka anak kabentay sa Tuhan o Musa ka mata na sakna ikakarang ko din sa kanyan sa bukag. Nagyutuman ikiap perasi ko peraon ko marata ko amalian. Gukya balambanan ko lala na untol na daku antangan na marata ko peraon inunta na matatago ko kalugi na Pitero o miya maratiaya. Hay pagtawakan, uniti yako niyo ka teroong ko skano ko lalan, toroong ko skano ko lala na untol. Hay pagtawakan, giyang kaiya kawiyaguya ko dunia na matagsagad akapipiya ginawa na mataan na swakirat na gito'y darpa atatap. Sa tawang galibag sa marata na daing balaso na arwar ko lagi diyan na sa tawang galibag sa mapia amama udi na bebay skanian na mapaparatiaya na siran man ipakasold pumakasold ko surga pagparan siran roo sa pitamanan yan guhay pagtawakan inuwa ko wa ay tuwag akandrakano so kapakas lang sa maliwanag na aya ituwag yurakan na so apoy kunaraka tuwag na kunyo ka anakon anakan maungkir so Allah gu anakan non misakuto so da katawak nun nasakan ay tuwag akandrakano so Allah ang mabagir ang manapi matatangkad aso ituwag yurakan sa kanya na katarimayan apang ni katarimayan apang ni si isa dunia guda si isa akhirat gumataan na si itano pakandud wala na mataan na sa mga malawani na sira ni mga tao kunaraka na katadman yu din so katiruakan rakano na isasarigakan so tindigakan ko wala mataan na sa wala ipagilay ko mga uripan niyan na inilidas sa kanya wala ko mga rarata aantangan niran na kaya tangkalan sa pagdao peraon o marata asiksa so apoy na sindigin sira nun o kapita-pita gusto ka gabi-gabi na si kwalungan nakapakating digubangkit na tiron wala pamakasuldan niyo sa pagtao peraon ko sangat asiksa na so masa apupawala siran ko naraka na tiroon o mga lulubay ko siran na miya manakabura matanas kami na miya baloy kami apagunutrikano na inuskano kalinding kami niyo ko sabad guapoy tiroon o siran na miya manakabur matanas tano na paleta noron katagong matanas wala na sabnar akyo kumiyan sa mga orip niyan na tiroon o siran na kitatago ko naraka ko kasi masisya po Jehanam pang nianyo ko kadna niwa a paka kepang kami nian sa salungan bu ko siksa. Teruniran berkano demi talinguma o mga sugur kano so mga rarayaga karina sumumbag siran ang kaino de. Teruniran na pang ni kano na de ko pang ni o miya mangungkir inunta na matatago ko karibat. Mataanas kami na tebangan nami din sa mga sugami. Agusumya maratiaya si ikukaw yaguyag ko dunia. Gusualungan akapakatindig o mga saksi kualungan akiyama. Alungan adi makanggaya guna ko mga darwaka so dawa iran. Gubagyan iran so murka. Gubagyan iran so marata aderpa. Na sabun sabunar. Ainibgayami ko musa so turuan gupiaka piakipangwarisan nami ko mga muriataw Israel so kitab at Taurat. Turuan gupananad mabagyan wad na mga sabutian. Na pentang ka mata na sudin di wala na ketuman. Gupang nika sa maap makapantag kudusan ka. Tesbikin ka so pudih. O kadnan ka, ko kagabi-gabi gusto kapita-pita. Mataan na siran na pupumawal niran sa mga ayat wala ada katantuan. Amya kataling umakiran na da matatago ko mga rarbiran arawar ko katakabur adiran buto prauten. Nalindung ka ko wala, mataan na iaskan yan sa pupakanag at pupakailay. Mataan na sukiad na ko mga langit agusto lupa na labi amala adi sukiad na ko mga manusia. Na ugaid na sukadaklan ko mga manusia na diiran katawan. Na di makapag gisen so buta gusto pupakailay gusto gusa kamauto so miya maratiaya gupinggal bukiran sa mga pipiya gusto minggal buksa marata miya kaito ito akapakatatad miyo mataan na so bangkit na pakataling umadin daasang ka ama dadalamon na ugaid na so kadaklan ko mga manusia na diiran paparatiayaan na pitiro kadnan niyo pangnikano rakan katarimang ko orkano so pangnin niyo mataan na so siran apa mamaratabatan niran so pangnirakan na mamakasold siran din ko narak ka jahanam aki pakarurun din. So Allah, so miya din rekano ko gagawi ka ang kanurun pupakadaga gusto daun daw a mi pangilaylay. Mata na so Allah itanto ang malay gagaw ko mga manusia na ugaid na so kadaklan ko mga manusia na disiram panalamat. Gito man so Allah akad na niyo. Miya din ko langwan taman. Da Tuhan ay nuntas kanian na ande man ay ikataliko diyo. Lagid man ito akapupakataliko da kusiran ayabutadiran ko mga ayat wala na o ungkir niran. So Allah, so bieloy niyan kano, so lupa akapteknaan gusto langit at pagumimbuntal kano na pipiapian niyan so buntalyo. Guinipagperian kano so mga pipia. Yutuman so Allah akad na niyo. Nasoti so Allah akad na no mga kadin. Skanian sa uyag-uyag, Tuhan ay nuntas kanian. Nasuswatan niyo skanian sa totolabusan niyo kanian so okit ko kapagintaw. So pudinar ko Allah akad na ang mga kadin. Teruang ka ang mata na sakin na inisaparakan so kasuswata ko kusiran apa penunggan niyo asala kau ku Allah ko kya pakataling umarakan no mga rarayag akarina apun ku kadnan ko guini sugurakan ang bayuran tanga ko ku kadnan no mga kadin skanian sumia din rekano puun sa buta orianian na puun sa nota orianian na miyaka puun sa rugu amin beti orianian na pupakaliung kanunian awata orianian ang kanurauten ko kakusadiu orianian ang kanumabaloy ang mga loks nasusabad rekano na tau apupatay ku danian pen kapakatua ang kano rauten ko adil amia pento kaanyo di imang gdegde skanian so pepenguyag gu pepengimatay na igira adin apaka penggulalan nian asugwa na ayabu terunian na non ayabu terunian nun na kon na madin bangkada mang degde so siran a pemawal niran so mga ayat wallah wanda manaya ikatataliku diran siran so piakan buku giran so kitab guso ini sugwa mi skanian ko mga sugwa mi na ketokawan niran din ko masa aso mga patong na matagu ko mga ligi giran na gusto mga rantay na tundaan siran. Ko plika buhay eg, orian yan na pakakadagan siran kwapoy, orian yan na teroong kiran ande so ipamanakoto niyo asala kao ko Allah isembagiran diurat kamiran. Kenaka da pianunggan no yami guwa niya may tubo. Lagid man oto akan didaga wala ko miya mangungkir. Yuto man na sabab ko kya kriyalayo ko lupa sa diuntol gusabab sa ko kya mbuta kaliyo. Pamanold ka no ko mga pinto unara ka jahanam ang makakakal kanoron na miya ka rata-rata ader pa o mga takabur na pentang ka mataan na su diendi wala na benar na amay kapakilay amir ka so sabad ko idi diendi mikiran o di na tanganan na miska na siisiran kami bu pemakan duda na saben sabenar as sumyugu kami sa mga sugu amyaw naan ka so sabad kiran na tawa pianutula mirka na so sabad kiran na deami kapanutula na deama patot ko sugu abadin amitaling umania na tanda inun tao sabad ko idin wala na amay ka makaw masusugu buwan wala na mikukum subnar na malugiro din sa minggagalbuk sa ribat. So wala sumya din kano ko mga ayam kaangkanugi maka kuda ko sabadun gusto sabadun na kakanyo. Guadin na bagian niyo ang matataguon ang mga guna. Gukagian niyo misampay sa sabab perkanian sa hadiat ang matatago ko mga rarbiyo. Gusto liyawaw niyan ang gusto liyawaw o mga kapal na kururan kanuron. Na papakiilay niyan kano sa mga tanda iyan na ande ko mga tanda wala ipagungkir niyo. Basiran de makandala ka kulupa kaniran mapagilaylay o antuna imiambutad o kakiran ko siran amyaw na aniran. Ayabtadiran na madaklasiran gumakalalawan ibagro gumararad kulupa na dakiran makalinding sumyaso katiran. Nakagiyam mitaling umakiran o mga sukukiran sa mga raraya gakarina na kya bubayaan niran sa sisiikiran ang katao na kya tangkalan siran o pia magagregan niran o tuwa siksa. Nakagiyakasan dungan niran sa siksa amin na pitiro iran. Piyaratiayamis wala a isa-isa skanian guinong kiramisus kami na inipan na pamanakuto amiron. Nadakiran makanggay aguna so paratiayaran ko kya sandungiran ko siksa amin. O kito wala asab na ramiaypos kumang oripanian na mialogiro uman so miamangungkir. Surah Hamim Fusilat. Si ikong waran wala ang masaling gagaw ang makalimuon. Hamim. Swallah ay matao ko pakaantapan yan roo. Diyan ka iya Quran na inituro na puun ko masaling gagaw ang makalimuon. Kitab apisalisay sa mga ayaton a Quran aba sa Arab. Ara ko pagtaw ang mga tatauron. Pupamanutul sa mapiago pumakaitiar na tumialikod sa kadaklangkiran na siran na disiran pumakinag. Napiterwiran na sa mga puswami na matatago ko mga totop. Puun ko itawag kar kami skanian gu kiataguan sa mga tangilami sa kabengla. Gu kaalatan kami agus ka sa rinding ng galbuk ka mataanas kami na gumagalbuk mambu. Terwang kaya Muhammad asakan na matag manusia alagi diyo ipagilahimrakan ayabu at Tuhan niyo na su Tuhan ay isa-isa. Napananangurang kanu si Irkanian gupang ni kanuron sa maap na sangat asiksa arko mga pananakuto. Sa siran na diiran tunayin su zakat. Gusiran na suwakirat na siran na uungkir niran. Mataanas sumya maratiaya gupinggalbukiran sa mga pipian na ad na bagian niran abalas aditaman. Terwang ka aino matanas skano na titua ongkir niyo sa Allah amia din ko lupa ko soldo dua gawe go pepengbeel kano sa mga ginden yan gituman so kadnan o mga kaden go tiaguan yan o to sa mga palaw si ko kapuruan yan go piakandaklan yan o to sa mapia go din yan kayanon sa mga pagperon si ko pat gawe ande tadetar ko pema ningis orian yan na siyang orian sa Allah askan yan na bel napitero yanon go si ko lupa apa pasiunot kanu sa unot udin na tagal ini sembagiran ami pasiunot kami sa pepangungunutan kami na ini masadian siran apeto ang mga langit si ko dua gawe gu inilahamian ko umani sa langit susuguanon na ini perasami ko langit amarani sa mga bituon agusto siap giu tuman itakdir wala ang mabagr ang mataon na o talikod siran na tiruang ka api akaitiran kurkano so pakapulang lagi du miyakapulang ko pagtao ad gusto pagtao samud guani amitaling umak iran o mga sugu puun ko hadapan iran gupuun ko talikudan iran ada suswata niyo ay nuntas wala pitiru iran na ukabaya ukadna namin na mata na tumurun sa mga malaikat na mata anas kami na suinisugur kanu to na inungkirami na sutaw na supagtaw ad na miya nakabursiran ko lupa sa diuntol gupitiru iran na antawa ilawan kami sa begra bayran di katawi ang mata anas wala so miya dengkiran skanian ilawang kiran sa begra na miya baloy siran aso mga ayat amin na ungkir niran na biutawanan na mikiran sundu a dumadagus siko mga gawi ang mga naas kiran kaana mikiran kapakita amin susiksa apakahina siko kawiyaguyag ko dunia na mataan na susiksa kwakirat ilabi apakahina gusiran na disiran ketabangan na sopman so pagtaw o samud na tiro amin siran na miya tumuiran so kadedag adisotoruan na miya densal siran o pakapulang asiksa apakahina sabab kupisuka tiran na dusa na siya betami so miya maratiaya gumiya baloy siran na kipananang gila na siya ko gawi akalimuda ko na siya ko gawi akalimuda ko mga ridway wala kung naraka asiran na paka pinanayawaan siran taman sa amay ka makaw masiran siranon ko kapamagitan ito nga akiran na saksian siran o kanagiran. Gusto mga kailairan, gusto mga kubaliran ko pinggulaw lairan. Na teruuniran ko mga kubaliran, ino kami niyo saksi na isimbagiran a piyakatero kami wala aso piyakatero yan so langwan taman as kanian so miyadin kano ko pagane akyaw kitan gurong kano pumakanduda. Na da kano makadalong ko kasasaksi ir kano o kanagiyo agusto mga kailay niyo, agusto mga kubaliw na ugaid na tiangkapyo sa mataan na sola na din yang katawan sa madakal ko giniyong gulawlaan. Nagyuto man swarangan niyo aso ini pagarangan niyo kukad na niyo amya kabinasar kano na mingbaloy kano apad ko miya nga lulugi. Na apiay kipantagiran na sudin sunara ka iderpairan. Gu apiay kapangniran sarila na disiran mapad ko piririlaan. Na tinibabaan na misiran sa mga saling gugupa na piperasa nirankiran so kasasanguran niran. Gusto katatalikudan niran. Gumiya tantokiran so katiro araks o mga pagtaw. Aandang amiay pos ko miyaw na niran. Ang mga jean, gusto mga manusia. Mata na siran na miya baloy siran ang mga lugi. Na pitero o siran ang miya mangungkir adinyo pum makinaga ang kaya Quran gu ramuan yus kanian ka ang kanong makataban na mataan apakataman nami din sumya mangungkir sa siksa asangat gumataan ay balas sa mikiran din so tanto amarata aping gulaw lairan gito man ibalas ko mga ridua wallah asunara ka rakiran roo sudar pa akakal badal sabab ko kiaong kirairan ko mga ayatami na teruono siran amya mangungkir kadna nami pakimasaingar kami so dumya dagar kami ko mga jina gusto mga manusia kata tagunami siran ko didel mo mga para-parami kaansiran mabaloy apad ko miya maka bababa. Mataan na susiran na piteroiran ayakadnan. Ayakadnan namin na swalla orian yan na miya ginuntulan siran na initurong kiran o mga malaikat kumasa akapatairan adikano pangandam. Gudikano buko. Gupakapian nyo aginyo aginawan nyo. Pakapiaan niyo, aginawan niyo, sabab ko surga asus kano na ididiendir kano. Skami ikisisiap kano, si iko kawyaguyag ko dunia, gu si iko akhirat. Gubagyan niyo roo, so kububayaan o mga ginawan niyo, gubagyan niyo roo, so pangnin niyo. Talaga da pung ko Allah, ang manapi ang makalimuon, na baad na tawa, makalabi ang mapia, ikatero ko tawa, inipanulo niyan, so kaunote ko Allah, gumingal baksa mapia, gupitero iyan, ang mataan na sakin, napad ko mimbabayuran tang ko Allah, na di makapagisan sumapya agu sumarata renen ka kumarata sumapya na samaw to na so ad na ridu ukaon na lagi duuba mata anas kanya na ginawai amadesga na de kebgen saya arwar ko siran ami pepantang gu de kebgen saya arwar ko kirk ko untung amala na amay ka mapakasilay ka o pangunsi apun ko syaitan na lindung ka ko Allah mataan na ya asak askanian su pupakan ng matao napad ko mga tanda iyan su gagawi agusu daundaw agusu walungan gusu ulan di kano sudud kualungan agusu ulan na sudud kano kwalla aso miya dengkiran os kano na skanian skanian bu ipsuas watan yo na ubasiran pa nakabur na naino ka susiran na sisi ko kadnan ka nagiran ipuro-puro skanian gu ko gagawi agusu daundaw asiran na disiran prutusan gupad ko mga tanda iyan na mataan na skanap kailain ka sa lupa amiagango. Nagira apya katuro na miron suig na pananabadin gu sibukar na mutuun sa mga mangangato. Mataan na sumiakoyag saya ititua panguyag kumya matay. Mataan as kanian si ikulang wantaman na gausian. Mataan na siran apu makasilain niran sa mga ayatami na disiran kami makapagma inusotaw apusungan ko naraka ayam mapya. Antawa asotaw apakatalinguma asumasari kwa lunga na kiyama. Galbukan niyo so kabayayo. Mataan na swalla na so giniyong gulawlaan na pagilay niyan. Mataan na so miyamangungkir ko pananadim ko kaya pakauman niyang kiran na siksaan siran na matanas ka niya na Quran na titwa kitab as saslaan. Da pakataling umaon aribat. Apakapun ko unaan niyan. Guda apakapun ko riyan niyan. Inituro na pung ko Allah amaungangan apupudin. Da agir ka tiroon ainunta so sabnar apitero ko mga sugu amyona ka. Mataan na sukadnan ka itituwa kirk ko maapa. Gukirk ko siksa amalipadis. Now, bialoya miskan yan a Quran kena ababa sa Arab na teruuniran din ay nuda pakasaguguda sa mga ayaton. Inwa kena ababa sa Arab na so rasol na Arab. Teruang ka askan yan na bagian usiran amya maratiaya. Aturwan gubulong na suda pamaratiaya na kiatagu iwan sa mga tangileran sa kabungla. Guskanya na inilaman kiran. Siran man na tuwagan siran puun kudar pa ang mawatan. Na sabun sabnar ay inibgayami kumusa so kitab na kya sasawalaan o to. Na uda so katero amyaw na apung kukadnan ka. So kapakaurian yan ko kapamagitong na miyakukum siran din. Na mataan na siran na matatagudin ko kasasangka. Kasasangka puun kanyan sa mapayag akasangka. Sa tawang gelbek sa mapia na reko ginawa niyan na sa tawang gelbek sa marata na pakatanaon na dakukadnan ka ibasalimbu tumangori penian.